الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری دنیا کا امام اور رہبر بنایا، ساری دنیا کے نبیوں کا اور ساری دنیا کے جن و انس کا اور تمام ملائکہ تک کا اللہ تعالی نے آپ کو سردار بنایا. جیسے آپ کی شان اعلیٰ ہے اور آپ سب سے افضل ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ساری امتوں سے بہترین بنایا، سب سے افضل بنایا. اللہ تعالی نے پوری انسانیت کی روحوں کو دیکھا، جو روحیں سب سے افضل تھیں ان کو تو صحابی بنایا، پھر اس کے بعد ساری دنیا میں جو سب سے بہترین روحیں تھیں ان کو اپنے حبیب کا امتی بنایا. اور اللہ پاک نے اس امت پر رحمتوں کے وہ دروازے کھولے جو اللہ نے کسی پر نہیں کھولے. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ هل ملن امم افضل علیک من امتی، میری امت سے اچھی کوئی اور امت ہے؟ ظللت علیہم الغمام وانزلت علیہم المن والسلوى، آپ نے میری امت پر بادلوں کو بھیجا سایہ کرنے کے لیے، من و سلوا اتارا کھانے کے لیے، میٹھا نمکین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اما تدری یا موسیٰ ان فضل امت احمد علی سائر الامم کا فضلی علی خلقی، اے موسیٰ تمہیں پتہ نہیں ہے تیرے بعد جو میرا نبی آنے والا ہے اس کی امت کو ساری امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پر حاصل ہے. اللہ کی ذات کہاں مخلوقات جوڑی نہیں، اللہ نے کیسی نسبت بیان فرمائی، جو مجھے عزت و شرافت اپنے مخلوق پر حاصل ہے اس امت کو دوسری امتوں پر وہ عزت و شرافت حاصل ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ وہ امت مجھے عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ آپ کو نہیں مل سکتی، آپ پہلے وہ بعد میں. کہ اللہ مجھے ان کی شکلیں دکھا، آپ ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ عالم ارواح میں ہیں، آپ عالم دنیا میں ہیں. کہ اللہ مجھے ان کی آواز ہی سنوا دے، کہ آواز سن لو. تو اللہ تعالیٰ نے عرش سے پکارا، یا امت احمد، اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. تو روحوں نے، جب ہم روح کی دنیا میں تھے تو سب نے جواب دیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. تو موسیٰ علیہ السلام نے سن کر کہا، یا اللہ کتنا خوبصورت نغمہ ہے اس امت کا اور کتنی خوبصورت آواز ہے اس امت کی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ امت ہے جن کو ہاتھ اٹھانے سے پہلے ان کی دعائیں قبول کروں گا اور اپنی رحمت کا سایہ، اپنی مدد کا سایہ ان کے سروں پہ تان کے رکھوں گا. ایسی امت اللہ نے پہلے پیدا نہیں فرمائی. آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا، آخری نبی تیری پشت سے ہوگا، عیسی علیہ السلام آخری نبی تیری نسل سے ہوگا. اس کی امت کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت بخشی ہے بعض چیزوں میں جو مجھے بھی نہیں بخشی. تو انہوں نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، میں نے ایک غلطی کی، پتا ہی تو کھایا تھا، اللہ نے جنت سے نکال دیا، اللہ نے بیوی سے جدا کر دیا، اللہ نے کپڑے اتار دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلطی کو مشہور کیا، سارے جہان کو بتایا اور ان کی توبہ کو 40 سال کے رونے کے بعد قبول فرمایا. وہ امت ایسی ہوگی کہ وہ غلطیاں کریں گے، اللہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گا، وہ گناہ کریں گے، اللہ ان کو بیویوں سے جدا نہیں کرے گا، وہ گناہ کریں گے، اللہ ان کے گناہوں کو مشہور نہیں کرے گا بلکہ چھپائے گا، وہ گناہ کریں گے اللہ ان کی توبہ گھر بیٹھے قبول کرے گا، ان کو نہ 40 سال رونا پڑے گا نہ بیت اللہ جانا پڑے گا، گھر بیٹھے ہاتھ اٹھائیں گے یا اللہ جو گزر گیا معاف کر دے، اللہ انہیں معاف فرما دے گا. اور وہ گناہ کریں گے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو ایک نہ ایک دن جنت میں داخل فرمائے گا. تو یہ تو میرے بھائیو پہلے نبیوں میں یہ پکار پڑی ہوئی تھی کہ ایک نبی بھی آ رہا ہے اور اس کی امت بھی آ رہی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 آدمی بڑھ کے جنت میں جائیں گے، اور پھر ہر ایک کی سفارش پر 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اتنا بڑا عدد تو پہلی امتوں میں سے پورے مسلمانوں کا نہیں تھا. اس امت کے پہلے 70,000 تو بغیر حساب کتاب کے جا رہے، پھر باقی ایک ایک کی سفارش پر ہزاروں بغیر حساب کتاب کے جا رہے. حضرت عکاشہ بن محسن کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ دعا کرے میں ان میں سے ہو جاؤں. آپ نے فرمایا تو ان میں سے ہے. پھر ایک اور کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ دعا کرے میں بھی ان میں سے ہو جاؤں. تو آپ نے فرمایا سبق طبیحا عکاشہ، عکاشہ تم سے پہل کر گیا، وہ ان میں سے ہو گیا، تو پیچھے رہ گیا. تو اس امت کو کے 70,000 تو یوں ہی چلے جائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دنیا میں وہ مقام بخشا ہے کہ جب تک یہ امت دنیا میں موجود ہے قیامت نہیں آ سکتی. زمین آسمان کھڑے ہوئے، سورج چمکتا رہے گا، چاند اپنی کرنیں بکھیرتا رہے گا، سورج کی شعائیں وہ نکھرتی اور بکھرتی رہیں گی، اور ساری کائنات اب کا نظام چلتا رہے گا جب تک ایک مسلمان بھی دنیا میں زندہ ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپ کی برکت سے روٹی مل، پوری دنیا کے انسانوں کو مسلمان کی برکت سے روٹی مل رہی ہے. مسلمان نہ ہو تو کائنات کو سمیٹ دیا جائے. ایک انسان جب تک کہہ رہا ہے اللہ اللہ، پوری دنیا کفر سے بھری ہوئی ہے. ایک مسلمان انسان جو اللہ کو جان کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ، جب تک یہ امتی یہ مسلمان دنیا میں موجود ہے اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم نہیں فرمائے گا. جب یہ مسلمان بھی مر جائے گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ساری دنیا کو لپیٹ کر اٹھا کے پھینک کر ختم فرما دے گا اور قیامت کا ڈنکا بجا دے گا. تو اس امت کے برکت سے ساری دنیا قائم ہے. اس امت کی برکت سے امریکہ کھا رہا ہے، روس کھا رہا ہے، ایشیا کھا رہا ہے، افریقہ کھا رہا ہے، یورپ کھا رہا ہے، آسٹریلیا کھا رہا ہے. اللہ نے اس امت کو یہ زینت بخشی ہے کہ ان کے وجود سے یہ ساری کائنات قائم ہے. ہم تو خود اپنے مقام کو نہیں پہچانتے، ہم خود اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتے کہ اللہ نے ہماری کیا حیثیت بنائی ہے. احساس سے کمتری کا شکار ہیں تو وہ یورپ والے اتنا آگے بڑھ گئے، امریکہ والے اتنا بڑھ گئے. ارے بھائی آپ کی وجہ سے ہیں، آپ نہ ہو تو اللہ ایک عذاب کے کوڑے سے سب کو ختم کر کے رکھ دے. اللہ کو ان کی کتنی بھی پرواہ کوئی نہیں، آپ کی برکت سے سارا نظام چلتا ہے. تو جب تک یہ امت قائم ہے، یہ دنیا قائم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں ان کو یہ عزت بخشی ہے. اور قیامت کے دن اس امت کی عزت کیا ہے کہ ان کے چہرے چمک رہے ہیں، ہاتھ چمک رہے ہیں، پاؤں چمک رہے ہیں. اس امت کے علماء کی عزت کیا ہے کہ وہ نبیوں کے نور کے ساتھ لوگوں کے آگے چل رہے ہیں، اور لوگوں کو دھوکہ پڑ رہا ہے کہ کوئی نبی ہے، پتا چلا کہ حضور کی امت کا عالم ہے. اس امت کے حافظ کی کیا شان ہے کہ اس کو سب سے پہلے نبیوں کے بعد کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، اور اس کے سر پہ تاج رکھا جا رہا ہے، اور اس کو ممبر پر بٹھایا جا رہا ہے. اس امت کے مؤذن کی کیا حیثیت ہے کہ قبر کی مٹی اس کو کھا نہیں سکتی، قبر کا کیڑا مؤذن کے قریب جا نہیں سکتا. اور مؤذن تو اسی امت میں ہے، اذان تو کسی امت میں تھی نہیں، اسی امت کو اذان ملی، اور کسی امت میں اذان تھی کوئی نہیں، ہمیں اللہ نے اذان کی دولت عطا فرمائی. تو اس امت کا اذان دینے والا جب قبر میں جاتا ہے تو قبر کا کیڑا اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام ہے قبر کے کیڑوں پر کہ وہ مؤذن کو ہاتھ لگائیں. قیامت کو آئے گا تو سب سے اونچے مقام پر، لمبی گردن کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی گردن لمبی ہوگی، اونچے مقام پہ ہوگا سب سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے بعد اور تمام رسل اور رسول پاک صلی اللہ تعالی، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائے گا، پھر سارے نبیوں کو کپڑے پہنائے گا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مؤذن کو کپڑے پہنائے گا. یہ اس امت کے مؤذن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا اعزاز بخشا، پہلی امتوں میں مؤذن رکھا ہی کوئی نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتیں اپنا اپنی کتاب یاد نہیں کر سکتی تھیں، اس امت کو اللہ نے یہ عزت بخشی کہ یہ اپنی کتاب کو یاد کر لیتے ہیں۔ 7 سال کا بچہ قرآن کا حافظ 70 سال کی عمر میں بھی حفظ کر سکتا ہے، اور جب قیامت کے دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بلائیں گے، آؤ بھائی حافظ جی، دنیا میں تو بیچارے کو پوچھتا کوئی نہیں لیکن آخرت میں اس کی پوچھ دیکھو، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تعال آؤ اقرا پڑھو کیا قرآن، ورتقی اور چڑھتے جاؤ، ورتل خوبصورت پڑھنا، کما کنت ترتل فی الدنیا جیسے تو دنیا میں خوبصورت پڑھتا تھا، فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها جب تو قرآن کے آخر میں پہنچے گا تو جنت کے سب سے اوپر والے درجے پر تیرا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ تو پہلی امتیں اپنی کتاب یاد نہیں کر سکتی تھیں، ہم تو یاد کر لیتے ہیں، وہ یاد نہیں کر سکتے تھے، ایک لفظ بھی یاد نہیں کر سکتے تھے، ہمیں اللہ نے یاد کروا دیا اور سینے میں ڈال دیا تھا، اور 10 اپنے گھر کے افراد کو جنت میں حافظ قرآن لے کے جا سکتا ہے، وہ لوگ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو، اللہ نے یہ اسی امت میں یہ نعمت بخشی، پہلی امتوں کو یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی، اسی امت کے ساتھ یہ سارا اللہ تعالیٰ کا سلسلہ رحمت چلا، پھر ہمارے اعمال کی قیمت بڑھا دی، بے بہا گنا کر دی، باپ کو محبت سے دیکھا، کیا زور لگا بھائی، باپ کو محبت سے دیکھا، ایک حج کا ثواب، کوئی زور لگتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے 2 نفل پڑھے سورج نکلنے کے بعد تو حج اور عمرے کا ثواب، غریبوں کا حج اشراق کی نماز ہے، روزانہ حج بھی کرو عمرہ بھی کرو، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے غریبوں کو بھی نعمت دے دی، کہا تمہیں تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تم نہیں جا سکتے، کوئی بات نہیں تم فجر کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھ جاؤ مسجد میں، اور جب سورج نکل آئے کتنی دیر میں 20-25 آدھے گھنٹے کے بعد تو 10 منٹ گزر جائیں تو اٹھ کے 2 نفل پڑھ لو، میں تیرے لیے حج اور عمرہ لکھ دوں گا، اب چاہے مالدار پڑھے چاہے فقیر پڑھے سب کے لیے حج اور عمرہ لکھا جا رہا ہے، یہ نعمتیں پہلی امتوں کو نہیں ملی تھی، ایک نیکی کریں تو 10 گنا، 10 سے 700 گنا، 700 سے کہاں تک، جب یہ آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اے میرے حبیب آپ کی امت میں جو ایک نیکی کرے گا میں اس کو 10 نیکیاں لکھوں گا، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے دعا کی رب زد امتی، یا اللہ میری امت کو اور زیادہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو زیادہ کر دیتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، مجھے قرضہ کون دیتا ہے کہ میں اس کو کئی گنا کر دوں، ٹھیک ہے کہ یا اللہ زد امتی میری امت کو کچھ اور عطا فرما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کر دیتے ہیں، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، کہ جو آپ کی امت کا 1 روپیہ میرے نام پہ خرچ کرے گا تو میں اس کو 700 گنا کر دوں گا، اب ٹھیک ہے 1 کا 700 ٹھیک ہے، کہ نہیں یا اللہ زد امتی میری امت کو اور عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر آپ تو کسی عدد پہ راضی ہوتے نظر نہیں آتے، چلو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم آپ کی امت کو بے حساب دیں گے، کوئی حساب نہیں کوئی کھاتا نہیں بغیر حساب کے دیں گے، پہلوں کو نفع تلا ملے گا ان کو بے حساب ملے گا، پہلوں کو ناپ تول کے دیا جا رہا ان کو بے حساب دیا جا رہا ہے، جتنا لیتے چلے جائیں جتنا مانگتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیو یہ جو ہمیں مقام دیا ہے نا، ہم آج اپنے مقام کو پہچانتے نہیں ہیں کہ مسلمان کتنی قیمتی چیز ہے، مسلمان کائنات پہ کتنا قیمتی جوہر ہے، دیکھو میرے بھائیو دنیا کا سب سے بڑا گناہ اس زمین پر وہ اللہ کی ذات کا انکار ہے اور اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا ہے، قرآن پاک میں ظلم کا لفظ آیا ہے ظلم کرنا، اور ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ ظلم کرنا، اس کے لیے اظلم کا لفظ بولا جاتا ہے اظلم، تو 16 دفعہ قرآن پاک میں اظلم کا لفظ آیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا ظالم کس کو ارشاد فرمایا، جو اللہ کا انکار کر رہا ہے اور اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا رہا ہے، 16 کے 16 دفعہ اظلم کا لفظ کفر پر آیا ہے اور کفر والی نافرمانی پر آیا ہے، نماز چھوڑنے والے کو سب سے بڑا ظالم نہیں کہا، روزہ چھوڑنے والے کو نہیں کہا، شراب پینے والے کو نہیں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کی ذات کا انکار کر رہا ہے یا اس کی ذات کا شریک بنا رہا ہے یا کفر کر رہا ہے، اللہ نے فرمایا یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ ہم ظالم نہیں، ہم چھوٹے ظالم ہیں، بڑے ظالم وہ ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا۔ اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس پر کیا کچھ ہوتا ہے، تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، زمین ٹوٹنے لگتی ہے، آسمان پھٹنے لگتا ہے، پہاڑ اڑنے لگتے ہیں ٹوٹ کر، کس وقت، جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ اگر اللہ پاک اس کو روک نہ لے، اس کو تھام نہ لے، تو ساری کائنات اس بول پر ٹوٹ جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے یا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ زمین آسمان کو توڑ دینے والا بول ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم یہ نہیں ہیں، ایک بدو بیت اللہ کا طواف کر کے پردہ پکڑ کے کھڑا ہوا، یا اللہ اطعنا فی احب الاشیاء الیک، جو بات تجھے سب سے زیادہ پسند ہے اس میں ہم تیری مان چکے ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ، ہم یہ مان چکے ہیں کہ تو ایک ہے، تیرا دوسرا کوئی نہیں۔ اطعنا فی احب الاشیاء الیک، جو تیری سب سے محبوب چیز ہے وہ ہم مان چکے ہیں۔ ولم نافق فی ابغض الاشیاء الیک، اور جو چیز تجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے ہم اس کو بھی چھوڑ چکے ہیں، اس میں بھی ہم نے تیری نافرمانی نہیں کی۔ الاشراک فیک، تیری ذات میں شریک ٹھہرانا، یہ گناہ تجھے سب سے زیادہ برا لگتا ہے، یہ ہم نہیں کرتے۔ تیری ذات کو ایک ماننا، یہ نیکی تجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے، ہم یہ کر چکے ہیں۔ فاغفر ما بین ذلک، اس کے درمیان ہم نے اور بہت سی برائیاں کی ہیں، وہ تو مہربانی کر کے معاف کر دے۔ دنیا کی سب سے قیمتی متاع مسلمان ہے، دنیا کا سب سے قیمتی جوہر مسلمان ہے، جس کی برکت سے سورج نکلتا ہے، رات آتی ہے، چاند ڈھلتا ہے، سایہ ڈھلتا ہے، فصلیں اپنے اپنے اپنے غلے نکالتی ہیں، زمین اپنے خزانے اگلتی ہے، آسمان سے بارشیں برستی ہیں، موسم بدلتے ہیں، پھول مہکتے ہیں، اور کائنات کا نظام چلتا ہے اس مسلمان کی برکت سے۔ لیکن چونکہ ہم دنیا میں کمزور ہو چکے ہیں آج کل، اور دنیا بڑی ہو چکی ہے، تو ہم اپنی قیمت خود نہیں سمجھتے کہ اللہ نے میری کیا قیمت بنائی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، ایک دفعہ عربوں نے بنی اسرائیل پہ حملہ کر دیا، لوٹ مار کے لیے لوٹ مار کرتے تھے، تو اس وقت جو نبی تھے نا، انہوں نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے بد دعا کی اجازت نہیں ہے، ان میں میرا حبیب آنے والا ہے، ان کو آپ بد دعا نہیں دے سکتے، انہیں میرا حبیب آنے والا ہے۔ یہ وہ امت ہے کہ کتنی امتیں آئیں، کتنے نبی آئے، پر جنت کی سرداری اسی امت کو ملی۔ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار تو حسن حسین بنے، اسی امت میں سے منتخب کیے گئے، پہلی امتوں میں سے منتخب نہیں ہوئے۔ کتنی امتیں آئیں، کتنی عالی خواتین آئیں، لیکن جنت کی عورتوں کی سردار اسی امت سے منتخب کی گئی، سیدۃ النساء اہل الجنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار یہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ کتنی امتیں آئیں جن کے لیے قرآن بھرا پڑا، تاریخ بھری پڑی، پر جنت کو بھی کسی کا شوق ہو، ساری امت کو جنت، ہر مسلمان جنت کا شوق رکھنے والا، لیکن بعض اس امت میں بعض ایسے پیدا ہوئے کہ جن کا جنت بھی شوق رکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا جنت کو شوق ہے علی بن ابی طالب کا، اور جنت کو شوق ہے ابو ذر کا، اور جنت کو شوق ہے سلمان فارسی کا، جنت ان کی مشتاق ہوئی بیٹھی۔ کوئی امت پیچھے ایسی نہیں گزری جس کی کسی خاتون کا نکاح اللہ نے آسمان پہ پڑھا ہو۔ یہ وہ امت ہے جس کی حضرت زینب کا نکاح اللہ نے آسمان پہ خود پڑھا، حضرت زینب کی شادی ہمارے نبی سے ہوئی، زمین پہ نکاح نہیں ہوا، کوئی نکاح نہیں، کوئی گواہ نہیں، کوئی وکیل نہیں، کوئی ایجاب و قبول نہیں۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے، آسمان سے حکم آیا، فلما قضا زید منها وطرا زوجنا، کہا جب زید نے زینب کو طلاق دے دی تو میں نے تیری شادی زینب کے ساتھ کر دی، تو آپ مسکرانے لگے، کہ کون ہے زینب کو جا کے پیغام دے کہ اللہ پاک نے میرا اس سے نکاح کر دیا۔ سیدھے اٹھ کے ان کے گھر چلے گئے، ان کو خوشخبری سنائی کہ تیرا نکاح اللہ نے میرے ساتھ کر دیا، اس امت میں سے اللہ نے یہ طبقہ منتخب فرمایا۔ پھر یہ امت ہے جس کے ایک ایک کا نام لے کر، کوئی امت ایسی نہیں آئی جس کو نام زد کر کے کہا گیا ہو یہ جنتی یہ جنتی یہ جنتی, یہ امت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر فی الجنہ, عثمان عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, سعد فی الجنہ, سعید فی الجنہ, ابو عبیدہ فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. ابو بکر جنتی ہے, عمر جنتی ہے, عثمان جنتی ہے, علی جنتی ہے, طلحہ جنتی ہے, زبیر جنتی ہے, سعد جنتی ہے, سعید جنتی ہے, ابو عبیدہ جنتی ہے اور عبد الرحمن جنتی ہے. یہ عشرہ مبشرہ جن کو کہتے ہیں, جن دس کو آپ نے ایک مجلس میں زیارت دی, بشارت دی, یہ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے کہ یہ جنتی, یہ خراب کر. میں حارثہ کو دیکھ رہا ہوں جنت کی نہروں میں غوطے کھاتا پھر رہا ہے, کہ میں جعفر کو دیکھتا ہوں جنت میں پر ملے ہوئے اور اڑتا ہوا جنت کے میوے کھاتا پھر رہا ہے. یہ اس امت کو اللہ نے عزت اور فضیلت بخشی, کوئی امت ایسی نہیں آئی. پھر اللہ نے ہمیں پانچ نمازیں دی, ہر امت کو دو نمازیں ملی, ہمیں پانچ ملی, اور ان کی نماز مختصر, ہماری نماز پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ دو, پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ دو, اتنی لمبی ہماری نماز ہو سکتی. چونکہ وہ اپنی نماز میں کتاب نہیں پڑھتے تھے, کتاب تو ان کو یاد نہیں ہوتی تھی, ان کی نماز صرف ذکر ہوتا تھا, تسبیح ہوتی تھی, اپنی کتاب کی تلاوت نہیں. ہم کہو اللہ اکبر الحمد سے شروع کرو. ایک آدمی کہتا میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا, دیکھا حضرت عثمان جب امیر المومنین تھے, جوتا ہاتھ میں ہے, وضو کیا ہوا ہے اور آئے, جوتا ایک طرف رکھا, میرے برابر میں کھڑا ہو کے اللہ اکبر کی نیت باندھی, الحمدللہ رب العالمین, الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ, جو شروع ہوئے. اب میں بیٹھ گیا, میں دیکھوں کب رکوع کرتے ہیں, سورہ بقر گزر گئی, آل عمران گزر گئی, اور پھر نساء گزر گئی, اور پھر مائدہ گزر گئی, پھر اعراف گزر گئی, پھر انعام گزر گئی, اور پھر انفال گزر گئی, اور توبہ گزر گئی, اور قرآن گزرتا گیا, یہاں تک کہ والناس پہ جا کے رکوع کیا. ایک رکعت میں قرآن ختم. اتنی لمبی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں اور مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں, انا اعطینا الکوثر جیسے ہم پڑھتے ہیں, قل ھو اللہ احد, چل بھائی پار. اس امت کو اللہ نے عزت بخشی. پہلی امتیں زکات نہیں کھا سکتی تھی, زکات اوپر رکھی جاتی تھی, اوپر فرض زکات اوپر رکھی جاتی تھی پہاڑ کے اوپر, تو آسمان سے آگ آتی تھی اور جلا دیتی تھی, تو پتا چلا کہ پاک مال ہے, قبول ہو گیا. جو قبول ہوتا تھا نا جل جاتا تھا, اور جس کا مال حرام ہوتا تھا, رشوت کا, سود کا, جھوٹ کا, چور بازاری کا, وہ اپنی زکات اوپر رکھتا تو اس کو آگ جلاتی نہیں تھی, تو کسی سب کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ حرام کماتا ہے. اب یہاں تو کسی کو پتا نہیں چلتا کہ وہ حرام کون کھا رہا, حلال کون کھا رہا. لیکن اللہ نے اس امت کا یہ حال تھا کہ اگر پیسہ آگ نہیں آئی تو سب کو پتا چل گیا کہ یہ حرام کھاتا ہے. لیکن ہمارے پردے ایسے رکھے ہوئے ہیں, پتہ ہی نہیں کسی کو کون حرام کھاتا ہے. جس کو جس سے واسطہ پڑتا اس کو پتا چلتا ہے یہ بےچارا گرفتار ہے اس مصیبت میں, پتہ نہ واسطہ نہ پڑے تو کیا پتا کون کیا کھا رہا ہے, سود کھا رہا ہے, حرام کھا رہا ہے, جھوٹ پہ ہے, رشوت پہ ہے. اور کسی کو, کیونکہ ہماری زکات جلانے کے لیے نہیں ہے, ہماری زکات ہے تو خزم اغنیا اہم وہ ترت والا فقرا اہم, مالدار سے لی جائے گی, غریب کو دی جائے گی, ان کے پاک مال کو جلایا جا رہا, اور ہمارا حرام بھی آگے چل جاتا ہے. بلکہ اور سنو, جو اس امت کے ساتھ جو اللہ کا لارڈ کا معاملہ, لارڈ کا, ایک بدو آیا, یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا. کب کیا ہوا؟ کہ میں نے روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا, روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا, میں تو ہلاک ہو گیا, اب میں کیا کروں؟ صاحب نے فرمایا تو ایک غلام آزاد کر. کہا میں تو اپنی جان کا مالک ہوں, غلام کہاں سے آزاد کروں, میرے پاس تو ایک دمڑی کوئی نہیں. صاحب نے کہا پھر 60 غریبوں کو کھانا کھلا. تو کہنے کا مجھ سے بڑا غریب کون ہوگا, میں اور کس کو کھلاؤں. صاحب نے کہا پھر 60 روزے رکھ. اس نے کہا ایک روزے میں یہ کیا ہے تو 60 روزوں میں کیا کروں گا. آپ نے کہا اچھا بھائی بیٹھ جا, پھر تیرے کو انتظام کرتے ہیں. وہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی انصاری صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آئے صدقے کا. کہا یا رسول اللہ یہ صدقے کا ہے فقراء کے لیے. تو آپ نے فرمایا پہ وہ بدو کہاں ہے؟ کہا جی بیٹھا ہوں. کہا یہ لے جا اور 60 مسکین مدینہ کے 60 مسکینوں کو کھلا دے. تو کہنے کا یا رسول اللہ اللہ کی قسم ما بین لا بطیا افقر منی، یہ جو دو پہاڑ ہیں نا مدینے کے، اس میں مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں، یہ سارا مجھے ہی دے دیں. جرمانہ خود لینا چاہتا ہے تو آپ مسکرانے لگے اچھا چل بھائی تجھے ہی دے دیا، پر یہ صرف گنجائش تیرے لیے ہے، کسی اور کے لیے کوئی نہیں. تو میرے بھائیو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس امت کو یہ عزت کیوں ملی، یہ مقام کیوں ملا، یہ فضیلت کیوں ملی؟ جب آپ نے دیکھا نا معراج پر موسیٰ علیہ السلام کی امت کو دیکھو، سورا مشرق بھرا ہوا پورا، تو آپ کو تھوڑا سا دل میں خیال آیا کتنی امت ہے. جبریل علیہ السلام نے فرمایا کیا خیال کر رہے ہیں، ادھر دیکھیں، اپنی امت کو دیکھو، امت تو چاروں آسمان کے کونوں پر امت ہی امت بکھری ہوئی نظر آئی. کئی آپ کی امت ہے، آپ سے بڑھ کر دنیا میں کسی کی امت نہیں ہوگی. اس امت کو اللہ پاک نے جو چنا اور جو منتخب کیا اور جو چھانٹا اور جو پسند کیا، میرے محترم بھائی اور دوستو، وہ ایک ذمہ داری کی وجہ سے ان کو منتخب کیا، ایک مقصد عظیم کی وجہ سے ان کو منتخب کیا. اللہ تعالیٰ نے 124,000 نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، جس کو آخر میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بند فرما دیا. پھر آپ کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام جو نبی کرتے تھے، نبی کیا کام کرتے تھے؟ مبشرین و منذرین. نبی اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے تھے، خوشخبریاں سناتے تھے، اللہ کی رحمت بتاتے تھے، اللہ کا عذاب بتاتے تھے، اور لوگوں کو اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے تیار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ کام اس امت کی طرف منتقل فرما دیا. کیا میں نبی کو نہیں بھیجوں گا؟ تم آخری امت ہو، یہ میرا حبیب آخری نبی ہے، اس کے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں، لہذا تم سارے کے سارے اپنے نبی کے بعد پوری دنیا میں میرے پیغام کو اس طرح پہنچاؤ گے جیسے میرے نبی پہنچاتے تھے. اس تبلیغ کے کام کی وجہ سے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے. اچھا اب یہ جو تبلیغ کا کام ہے، یہ ہمارے ذمے صدیقیہ مسجد کی وجہ سے نہیں لگا، نہ رائمنڈ کی جماعتوں کی وجہ سے لگا ہے، نہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے لگا ہے. تبلیغ کا کام ہمارے ذمے لگا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے. آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. سارے عالم کے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. سارے جنات کے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. سارے انسانوں کے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. آنے والی نسلوں کے نبی ہیں، لہذا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. آنے والی جنات کی نسلوں کے آپ نبی ہیں، لہذا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. سارے عالم میں نہ ایسا نبی آیا نہ آئے گا، نہ ایسے ایمان والا آیا نہ آئے گا، نہ ایسے علم والا آیا نہ آئے گا، نہ ایسے جمال والا آیا نہ آئے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عورتوں نے مصر کے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھوں پہ چھریاں چلا لی، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو دل پہ چھریاں چل جاتی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم رات کی چاندنی رات تھی، مسجد کے صحن میں بیٹھے تھے، چودھویں کا چاند چمک رہا تھا اور آپ نے دھاری دار سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا. کبھی ہم چاند کو دیکھتے، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتے، تو آپ کے چہرے کا جمال چاند کے چہرے سے ہمیں زیادہ نظر آتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں اپنے کمرے میں بیٹھی سوئی سے کپڑا سی رہی تھی، اندھیرا تھا، گھر میں چراغ تو تھا نہیں، سوئی گر گئی، اتنے میں آپ تشریف لائے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی. آپ کے چہرے کے نور سے حضرت عائشہ نے سوئی کو اٹھا لیا، اللہ نے ایسا جمال بخشا، علم کتنا بخشا. سارے نبیوں کا، سارے انسانوں کا علم اکٹھا کیا جائے تو اس کی مثال ایک ذرے کی ہے، اور آپ کے علم کو اکٹھا کیا جائے تو اس کی مثال صحرا، پورے ریت کے صحرا کی ہے. ساری کائنات کو ایک ذرہ دیا گیا اور اللہ نے اپنے حبیب کو ایسے دیا جیسے ریت کے کائنات میں پھیلے ہوئے ذرات ہیں، یعنی کوئی نسبت ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی اونچی شان عطا فرمائی ختم اس ختم نبوت کی وجہ سے. جب آپ پیدا ہوتے ہی، آپ کے آنے سے پہلے ساری کائنات میں غلغلہ مچ گیا. حضرت شایہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک نبی ہیں بنی اسرائیل میں، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، قم کھڑے ہو جاؤ، فَإِنِّي أُطْلِقُ لِسَانَكَ بِوَحْيٍ، میں اپنا کلام تیرے اوپر اتارنے والا ہوں، لوگوں کو سنا. تو شاہی علیہ السلام جب کھڑے ہوئے نا تو زبان چلنے لگی، یا سما اسمعی، اے آسمان سن، ویا ارض انصتی، اے زمین تو خاموش ہو جا، ان اللہ تعالی یرید ان یدبر امرا ویقضی شأنا ومنفذہ. سنو، اللہ ایک چیز کو وجود دینا چاہتا ہے، ایک حکم کو دنیا میں وجود دینا چاہتا ہے، ایک شان کو زندہ کرنا چاہتا ہے، اس کو نافذ کرنا چاہتا ہے. وہ شان کیا ہے؟ وہ حکم کیا ہے؟ وہ چیز کیا ہے؟ یرید ان یبعث نبیا من الامیین، اللہ تعالیٰ ان پڑھ امت میں ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے. لا یقول الخنا، جو فضول بولنے والا نہیں ہوگا. وہ نبی ایسا نبی ہوگا کہ لو یمشی علی الصراط لم یکفی من تحت قدمیہ من سکینتہ، وہ اتنا تواضع سے زمین پہ چلے گا کہ اگر اس کا پاؤں جلتے چراغ پر آ جائے تو اس کا پاؤں اتنی ادب، اتنے تواضع، اتنی عاجزی کے ساتھ زمین پر پڑتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے چراغ بجھے گا نہیں، اتنی تواضع سے وہ نبی چلے گا. ولو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ، اور وہ نبی خشک لکڑیوں پر بھی چلے گا تو اتنی عاجزی سے چلے گا کہ اس کے لکڑیوں پہ چلنے کی آواز نہیں آئے گی، اتنی عاجزی سے چلے گا. اور وہ نبی کیسا ہوگا؟ اسدد الى كل امر جميل واعبده كل خلق كريم، میں اس کو ہر عالی اخلاق دوں گا، ہر صحیح کام کی اس کی طرف اس کی راہبری کروں گا، اور اس نبی کو میں اس نبی کو ذریعہ بناؤں گا. افتح به اعینن سمیا اعینن عمیا، میں اس کی برکت سے انتوں کو روشنی دے دوں گا. آذانن سمیا، کفر سے بھرے ہوئے کانوں کے پردے نکال کر ان کے اندر ایمان کے بول بھر دوں گا. وہ قلوباً غلفا، اور گمراہی اور شرک کے اندھیروں میں لپتے ہوئے دلوں کو کے پردے اٹھا کر اس کی برکت سے میں پوری دنیا کے انسانوں کے چہرے دل نورانی کر دوں گا. اجعل السکینۃ لباسہ، میں تواضع اس کا لباس بناؤں گا. جو نبی تو تواضع سے چلے اور خان صاحب تکبر سے چلے تو مر گیا نا. نبی تو تواضع سے چلے، جو جنت کا سردار، جو دنیا کا سردار، عرش فرش پہ جس کی نبوت. اجعل السکینۃ لباسہ، میں تواضع اس کا لباس بناؤں گا. والبر شعارہ، میں نیکی اس کی نشانی بناؤں گا. والتقوی ضمیرہ، تقوی اس کے اندر بھر دوں گا. والحق منطقہ، حق اس کی زبان پہ جاری کر دوں گا. العفو والمعروف خلقہ، معاف کرنا، درگزر کرنا میں اس کے اخلاق بناؤں گا. والعدل سیرتہ، عدل کرنا میں اس کی سیرت بناؤں گا، اس کی زندگی کا جز بناؤں گا. الاسلام ملتہ، اسلام اس کا مذہب بناؤں گا. والہدی امامہ، ہدایت کا میں اس کو امام بناؤں گا. احمد اسمہ، نام اس کا احمد ہوگا. اہدی بہ بعض الضلالہ، اس کی برکت سے ہدایت کو عام کر دوں گا. وعلم بہ بعض الجہالہ، اس کی برکت سے علم کو عام کر دوں گا. اکثر بہ بعض القلہ، اس کی برکت سے تھوڑوں کو زیادہ کر دوں گا. اغنی بہ بعض العیلہ، اس کی برکت سے غریبوں کو غنی کر دوں گا. اور وعلف بہ بین امم مختلفہ، قلوب متشتتہ، آباء متفرقہ، میں اس کی برکت سے مختلف دلوں کو، مختلف خاندانوں کو، مختلف قبیلوں کو ایک کر دوں گا، ایک بنا دوں گا. استنقذ به سعاما من الناس عظیما من الحلقہ، میں اس کی برکت سے لوگوں کو دوزخ سے، آگ سے نجات. خیر امت، اور اس کی امت کو بہترین امت بناؤں گا. مصدقین مؤمنین موحدین مصدقین بما جاءت به الرسل، مجھے ایک مانیں گے، مجھ پہ ایمان لائیں گے، میری تصدیق کریں گے. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ بھلائیوں کو پھیلائیں گے اور برائیوں کو مٹائیں گے. اب یہ تبلیغ کا کام تو 1400 سال پہلے نہیں، پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال پہلے نبیوں کو خبر دی جا رہی ہے کہ وہ امت دنیا میں تبلیغ کا کام کرے گی. آج کی بات نہیں ہے. لو جی تبلیغی جماعت کہاں سے آ گئی؟ ایک نیا اسلام آ گیا ہے، گھر چھوڑ دو، بچے چھوڑ دو اور بستر اٹھا کے چلے جاؤ. کہاں لکھا ہوا ہے بھی بچے چھوڑ کے چلے جانا؟ میں یوں کہا کرتا ہوں، جہاں لکھا ہے وہاں آپ لوگ پڑھتے نہیں، جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوا کوئی نہیں. جنگ اخبار میں تو نہیں لکھا ہوگا، نواز وقت میں تو نہیں لکھا ہوگا، یہ ناول رسالوں میں تو نہیں لکھا ہوگا، قرآن میں لکھا ہوگا، حدیث میں لکھا ہوگا، صحابہ کی زندگی میں لکھا. جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، اور اللہ کے نبی پر یہ کلام نہیں آ رہا، یہ شیعہ علیہ السلام پہ کلام آ رہا ہے جو ہمارے نبی سے بھی ہزاروں سال پہلے آئے ہیں. ہزاروں سال پہلے سے شور مچ رہا ہے کہ ایک امت آ رہی ہے, ایک امت آ رہی ہے, وہ کیوں آ رہی ہے؟ وہ اسلام پھیلانے آ رہی ہے, وہ دنیا میں دین کو زندہ کرنے آ رہی ہے, میرے پیغام کو بلند کرنے کے لیے آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو میرے بھائی اور دوستوں بنیادی طور پر دعوت کے لیے پیدا فرمایا. اس کی بنیاد ہی بیوی بچوں کی جدائی پر رکھی ہے. ہماری تو بنیاد بیوی بچوں کی جدائی پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نوجوان بیوی معصوم بچہ 90 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے, کہا جاؤ جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ. کون سا جنگل؟ 2000 میل دور, پہاڑ کالے صحرا بلوچستان کی طرح, کالے پہاڑ مکہ. اور جب وحشت ویرانی اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہاں اللہ کہہ رہا اپنے بچوں کو چھوڑ دو. ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو کچھ نہیں کہا کہ کیوں ڈالا جا رہا ہوں, کس لیے ڈالا جا رہا ہوں. جب جبریل علیہ السلام نے کہا نا کہ یہاں بیوی کو اتار دیں اور واپس چلے جائیں تو کہنے کہ کیوں اس جنگل میں کیسے چھوڑ دوں. آگ میں ڈالے جانے سے زیادہ سخت منظر نظر آیا, کیسے چھوڑ دوں, کیوں چھوڑ دوں. کہا کہ اللہ کا حکم ہے یہاں چھوڑ دیں, اس بچے کی پشت سے ایک نبی پیدا ہونے والا ہے, ایک امت پیدا ہونے والی ہے. پہلے دن اس امت کی بنیاد گھر چھوڑنے پر رکھی گئی. اپنی ماں کو دیکھو, حاجرہ کو, جب وہ چلنے لگے چھوڑ کر تو حضرت حاجرہ حیران پریشان, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ان کا ہاتھ پکڑ لیا, ایامن تکلو نا, اب ہمیں کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو خاموش جواب دینے کا بھی حکم نہیں, پھر دوبارہ پوچھ رہی ہیں. پھر تم کے خیال آتا ہے کہ یہ تو نبی ہے, اللہ نے کہا ہوگا, اللہ ہمارا, اللہ نے کہا, کہا اللہ نے کہا سر ہلا کہ لن یضیعنا اللہ, پھر جاؤ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے. تھوڑا سا پانی, تھوڑا سا کھانا, وہ ساتھ ہے اور چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب آگ میں ڈالے گئے کوئی دعا نہیں کی, کچھ نہیں مانگا. اور جب اپنی بیوی کو چھوڑا نا جنگل میں, جنگل کیا تھا, کالے پہاڑ تھے, اور اترے ہیں پہاڑ سے نیچے تو صبر نہیں آیا, اور اپنی اونٹنی سے نیچے اتر گئے اور آسمان کی طرف یوں ہاتھ اٹھ گیا, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. اتنی لمبی چوڑی دعا مانگی ہے, اے اللہ میں اپنے بچے کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں. آگ میں ڈالے گئے تو نہیں کہا مجھے بچا لے, جب بچے کو ڈالا نا وہاں, کہ اللہ تو اس کو بچا لے. ابراہیم کا دل بھی کانپ گیا اپنے بچوں کو چھوڑ کر. یہاں سے اس امت کی بسم اللہ ہوئی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ بچے چھوڑ کے جانا کہاں لکھا ہوا ہے, یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے. ایک ماں, ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بڑی کوئی نہیں ہے, ہے کوئی نہیں اتنی بڑی جتنی اماں حاجرہ کی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں, 2 پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں. فلسطین جیسا خوبصورت ملک, زیتون کے باغ, امروز کے باغ, انگوروں کی بیلیں, نکلتا ہوا پانی, چشمے بہتے ہوئے, ہوا ٹھنڈی, موسم مزیدار. وہ تو پھر اپنی 2 بیویوں کے پاس چلے گئے. اماں حاجرہ جو ہماری ماں ہے, اس کو دیکھو جو کالے سیاہ پہاڑوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, اور اب رات چلی آ رہی ہے, اپنے پورے پروں کو پھیلا کر, اپنی ساری شاہی کو پھیلا کے رات آ رہی ہے. اور سورج گیا, اندھیرا آیا, پہاڑات کا اندھیرا, پھر پہاڑوں کا اندھیرا, پھر پتھروں کا اندھیرا. 3 اندھیروں میں معصوم بچے کو لے کر مصر کی شہزادی, ابراہیم علیہ السلام کی محبوب ترین بیوی, اکیلی بچے کو گود میں لے کے آسمان کو بیٹھی دیکھ رہی کہ یا اللہ میں تیرے اس فیصلے پہ بھی راضی ہوں. ابراہیم علیہ السلام جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس ماں کی گود سے ایک امت تیار ہوگی جو اس میری طرح اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے کلمے کے لیے گھر چھوڑ کے نکلے گی. وہ رات کیسی رات ہوگی, بجلی چلی ہے ہمارے بچے شور مچا دیتے ہیں, بجلی چلی ہے اندھیرا ہو جائے ہمارے بچے شور مچا دیتے ہیں, ہائے اندھیرا ہائے اندھیرا. بڑی بڑی لڑکی عورتیں شور مچاتی ہیں, اس اما حاجرہ کیا اندھیرا کون دور کرے گا, کون چراغ لائے گا, کون روشنی کرے گا, روشنی ہو بھی جائے تو اس تنہائی کو کون دور کرے گا, خامن کا کون بدل بن سکتا ہے. وہ رات کیسی گزری ہوگی, دکھ کی رات کیسے کٹتی ہے. پھر سورج آیا اور اپنی ساری آنکھیں کھولتا ہوا آیا اور اپنی آنکھ کو برساتا ہوا آیا, وہ خود بھی گرم ہوا، ہوا کو بھی گرم کیا، پہاڑوں کو بھی گرم کیا، پتھروں کو بھی گرم کیا، حتیٰ کہ مکے کا ایک ایک پتھر آگ برسانے لگا۔ اس حاجرہ کے پاس کوئی گھر نہیں جس کے سائے میں بیٹھ کر اس دھوپ سے جان بچا سکے۔ ایک معمولی سا درخت تھا کیکر کا، اس صحرا کے درخت کی کتنی چھاؤں ہوتی ہے، اس کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے اور آسمان کو تک کے کہہ رہی ہے اللہ میں اس سے بھی راضی ہوں۔ مکے کے پتھر آگ بن گئے، ہوا آگ بن گئی، ساری غذا آگ بن گئی اور امت محمد کی ہانڈی تیار ہو گئی۔ اب کھانا ختم اور پانی ختم، اب ماں میں بچہ مر رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، چیخ و پکار ہے، ماں کی دہائی ہے، نہ کوئی ادھر سنے نہ کوئی ادھر سنے۔ اوپر آسمان ہے اور چاروں طرف پہاڑ ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں سننے والا۔ اللہ پاک اگر چاہتے تو پہلے دن چشمہ نکالتے، چاہتے تو پہلے پاؤں مارنے پہ چشمہ نکالتے، چاہتے تو اسماعیل کے پہلے آنسو پر چشمہ نکالتے، پر اللہ اپنا ہمیں نظام سمجھا رہا ہے کہ میں اپنے دین کے لیے قربانی مانگتا ہوں۔ بھگایا حاجرہ کو، اٹھ چل، یہ تو صفا مروہ میں بھاگتے ہیں، پہاڑی ختم کر دیا سعودیوں نے۔ وہ تو پورا اونچا پہاڑ تھا جس کے اوپر اماں حاجرہ چڑھی ہے، سینا ایسے پھٹنے لگا ہے، چاروں طرف دیکھا، یہ تھا ڈوبتے کو دن کے خسارا، پتا ہے کوئی نہیں آئے گا، لیکن بچے کو مرتا دیکھ نہیں سکتی، لہذا بے قرار ہو کے کہ میری آنکھوں کے سامنے نہ مرے، میرے پیچھے مر جائے، میں اپنے بچے کو مرتا نہیں دیکھ سکتا۔ چڑھ گئی پہاڑ پر، شاید کوئی نظر آ جائے، طوفانی موجوں میں ڈوبتی کشتی کے ملاح کی طرح اماں حاجرہ دیکھ رہی ہے کہاں سے کوئی نظر، کون آئے اس راستے پہ۔ پھر وہاں سے دوڑی، نیچے کو آئی، بچہ نظروں سے غائب ہوا تو وہاں سے دوڑ لگائی، یہ وہ جگہ جہاں بھاگتے ہیں، چونکہ بچہ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر مروا پہ چڑھی، پھر ادھر دیکھا تو بچہ نظر آیا، پھر مروا پہ چڑھی ہے، پھر وہاں چاروں طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، تو اب اللہ تعالیٰ پانی نکال دیتا، ایک چکر لگا، پھر دوسرا لگا، پھر تیسرا لگا، پھر چوتھا لگا، پھر پانچواں لگا، پھر چھٹا لگا، پھر ساتواں لگا، اب سینا پھٹنے کو، پھیپھڑے پھٹنے لگے، پاؤں جواب دے گئے، سانس جواب دے گیا، اعضا جواب دے گئے، اور تھک ہار کے وہ ماں گری پڑی ہے۔ اس تاریخ تو اپنی پڑھو، یہ آپ کی ماں ہے اور یہ آپ کا باپ ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، یہاں سے یہ امت اٹھی ہے، اور اب یہ کہتی ہے کہ بچے چھوڑ کے کیوں چلے جائیں، یہ کون سا اسلام آ گیا، یہ کہاں سے تبلیغ آ گئی۔ بے خراب، سارے سہارے ٹوٹ گئے، آسرے ٹوٹ گئے، ساتھی چھوٹ گئے، آسمان پر بے قراری کی نگاہ ہے، بے بسی کی نگاہ ہے۔ پہلے اپنوں پر بھروسہ تھا، شاید ادھر سے کچھ ملے، شاید ادھر سے کچھ ملے، جب پاؤں شل ہو گئے، سینا جو وہ پھٹنے لگا، پھیپھڑے پھٹنے لگے، اور اپنی بس ہو گئی، اے اللہ میں اس سے بھی راضی ہوں۔ اب اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اور ایک جو نگاہ اٹھائی ہے، ایسے چراتی ہوئی نظریں بیٹے کی طرف گئیں، حسرت بھری نگاہیں، کیا میں بھی مروں گی، میرا بیٹا بھی مرے گا، نہ میرے لیے پانی، نہ بچے کے لیے پانی۔ تو ایک حسرت بھری نگاہ، جیسے آخری نگاہ کوئی ڈالتا ہے، الوداعی نگاہ اپنے بچے پر پڑی، اس الوداعی نگاہ میں اللہ نے زندگی ڈال دی۔ کہ ایک نوجوان کو دیکھا، خوبصورت نوجوان جو بچے کے پاس کھڑا ہوا ہے، تو گھبرا گئی، ڈر گئی، پھر زندگی لوٹ کے آ گئی کہ یہ کون میرے بچے کے پاس آ گیا۔ دوڑ کے واپس آئی تو آدمی کا وجود کوئی نہیں، اور بچے کی گیڑیوں سے پانی پھوٹ کے باہر آ رہا۔ یہاں سے اس امت کی بسم اللہ ہو رہی ہے، یہاں سے یہ امت ابتدا کر رہی ہے۔ یہ ساری قربانی کیوں دلائی گئی، کہ اب اس امت کی، اس ماں کی گود سے، اس بچے کی پشت سے 1400 سال، 4000 سال کے بعد ایک امت پیدا ہوگی، جو جس کی ہر ماں حاجرہ بن کے دکھا دے گی، جس کا ہر بیٹا اسماعیل بن کے دکھا دے گا، جس کا ہر باپ ابراہیم بن کے دکھا دے گا۔ ہمیں تبلیغ رائمنڈ سے نہیں ملی، نہ تبلیغ والوں سے ملی ہے، نہ ہم ان کو دیکھ کے تبلیغ کر رہے ہیں، نہ ان کو دیکھ کے چھوڑ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، کسی تبلیغ والے کی برائی دیکھی، تبلیغ چھوڑ دی۔ ساری قربانی کیوں دلوائی گئی، کہ اب اس امت کی، اس ماں کی گود سے، اس بچے کی پشت سے 1400 سال، 4000 سال کے بعد ایک امت پیدا ہوگی جو جس کی ہر ماں ہاجرہ بن کے دکھا دے گی، جس کا ہر بیٹا اسماعیل بن کے دکھا دے گا، جس کا ہر باپ ابراہیم بن کے دکھا دے گا۔ ہمیں تبلیغ رائمنڈ سے نہیں ملی، نہ تبلیغ واروں سے ملی ہے، نہ ہم ان کو دیکھ کے تبلیغ کر رہے ہیں، نہ ان کو دیکھ کے چھوڑ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، کسی تبلیغ والے کی برائی دیکھی تبلیغ چھوڑ دی۔ کیوں بھائی تبلیغ کیوں چھوڑ دی؟ کہ یہ برا ہے۔ تو میں نے کہا سر نماز بھی چھوڑ دو، کیونکہ یہ نماز بھی تو پڑھتا ہے۔ اگر تبلیغ کا تعلق میری ذات سے ہے تو میری برائی دیکھ کے تبلیغ چھوڑ دیں، اگر تبلیغ کا تعلق ختم نبوت سے ہے پھر تبلیغ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ کسی نمازی کی برائی دیکھ کر نماز چھوڑتا ہے کوئی؟ کسی روزے دار کے گناہ کو دیکھ کر کوئی روزہ چھوڑتا ہے؟ کسی حاجی کی برائی کو دیکھ کر کوئی حج چھوڑتا ہے؟ تو میری برائی دیکھ کے تبلیغ کیوں چھوڑیں؟ اگر میرا حکم ہے تبلیغ تو چھوڑ دو، اور اگر اللہ کا حکم ہے، ختم نبوت کا حکم ہے، رسول پاک کا حکم ہے، تو پھر تبلیغ تو اوپر سے آ رہی، ہمیں ہر حال میں کرنے کا حکم ہے۔ تو میرے بھائیو، ساری دنیا کے انسانوں کو جا کر اللہ کا پیغام سنانا اور پہنچانا، اللہ کی طرف ان کو بلانا، ساری دنیا کے قبلے کو ٹھیک کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ ساری دنیا کا قبلہ اللہ بن جائے، ساری دنیا کے انسانوں کے چہرے کا قبلہ بیت اللہ بن جائے، اور دل کا قبلہ اللہ بن جائے، اور زندگی کا سانچہ محمد ہی بن جائے، یہ محنت ہمارے ذمہ ہے۔ دنیا آج اللہ کو پہچاننا چھوڑ چکی ہے، اللہ کو نہیں پہچانتے، ہمارے ذمہ ہے، ہمارا کام ہے۔ جیسے دکاندار اپنے سودے کی پہچان کراتا ہے، کیا کرتا ہے؟ مشہوری کراتا ہے، اخبار میں دیتا ہے، رسالوں میں دیتا ہے، ٹیلیویژن میں دیتا ہے، ریڈیو میں دیتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے مشہوری پہ خرچ کرتا ہے، لوگوں کا دل خود بخود اس چیز کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آواز لگانے والے کا نقلی سودا بھی بک جاتا ہے، آواز لگانے والے کے کچے امرود بھی بک جاتے ہیں، اور گلے سڑے کیلے بھی بک جاتے ہیں، آواز میں اتنی طاقت ہے۔ میرے بھائیو، پوری دنیا کے انسانوں میں اس بات کی آواز لگانا کہ اے دنیا کے لوگوں، اے ہمارے مسلمان بھائیو، اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو۔ کائنات میں، زمین آسمان میں کوئی تمہارے مسائل حل نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، کوئی تمہیں عزت نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے، کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا سوائے اللہ کے، کوئی تمہیں موت نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے، کوئی تمہیں حیات نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے، کوئی تمہیں رزق نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے، کوئی تمہیں آنکھوں کا نور نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے، کوئی کانوں میں آواز کو نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ کے، کوئی تمہارے دل کو نہیں دھڑکا سکتا سوائے اللہ کے، کوئی تمہارے پھیپھڑوں کی فیکٹری کو نہیں چلا سکتا سوائے اللہ کے، کوئی تمہارے زبان کو بولنے کی طاقت نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے، کوئی تمہارے سانس کی نالی کو ٹھیک نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، کوئی تمہارے معدے میں غذا کو ہضم نہیں کروا سکتا سوائے اللہ کے، کوئی زمین سے غلے نہیں نکال سکتا سوائے اللہ کے، کوئی محبتیں نہیں لا سکتا سوائے اللہ کے، کوئی عزت نہیں لا سکتا سوائے اللہ کے، کوئی امن نہیں لا سکتا سوائے اللہ کے، کہیں جنگ مسلط نہیں ہو سکتی سوائے اللہ کی اجازت کے، کہیں امن نہیں آتا سوائے اللہ کی اجازت کے، کوئی اونچا نہیں ہوتا سوائے اس اللہ کے چاہنے کے، کوئی نیچا نہیں ہوتا سوائے اللہ کی چاہت کے، کوئی محبتیں نہیں بکھیرتا سوائے اللہ کے چاہے، کہیں نفرتیں نہیں اگتی سوائے اللہ کے چاہے، کہیں زمین سرسبز نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے، کہیں ہریالی نہیں آتی جب تک اللہ نہ چاہے، کہیں سبزہ نہیں اگتا جب تک اللہ نہ چاہے، کہیں ویرانی نہیں آتی جب تک اللہ نہ چاہے، کہیں اولے نہیں برستے جب تک اللہ نہ چاہے، کہیں بارش نہیں آتی جب تک اللہ نہ چاہے، کہیں بجلیاں نہیں گرجتی جب تک اللہ نہ چاہے، کہیں رات نہیں آتی جب تک اللہ نہ چاہے، کہیں دن نہیں نکلتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی درخت غلہ نہیں پھل نہیں دیتا جب تک اللہ نہ چاہے، مٹھاس نہیں آتی جب تک اللہ نہ چاہے، وہ پکتا نہیں جب تک اللہ نہ چاہے، سورج چمکتا نہیں جب تک اللہ نہ چاہے، چاند چاند نہیں بکھیرتا جب تک اللہ نہ چاہے، ستارے جگمگاتے نہیں جب تک اللہ نہ چاہے، زمین بچھی نہیں جب تک اللہ نہ چاہے، آسمان بلند نہیں ہوا جب تک اللہ نے نہ چاہا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت تمہارے اللہ نے چاہا تو اونٹ کو ٹیڑھا میڑا بنایا، تمہارے اللہ نے چاہا آسمان کو بلند کیا، اللہ نے چاہا پہاڑوں کو گاڑ دیا، اللہ نے چاہا زمین کو بچھا دیا، والارض بعد ذلك دحاها، اللہ نے زمین کو بچھایا، اخرج منها ماءها ومرعاها، اللہ نے پانی کو نکالا، اللہ نے چارے کو نکالا، والجبال ارساها، اللہ نے پہاڑوں کو لگایا، انا سببنا الماء صبا، اللہ نے بارش کو برسایا، الم تر ان اللہ یسجی صحابا، اللہ بادلوں کو لے کے آتا ہے، ثم یؤلف بینہم، اللہ ان کو جوڑتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، اوپر نیچے ان کو بناتا ہے، یصیب بہ من یشاء، جہاں اللہ چاہتا ہے بارش برساتا ہے، یصرفہ عن من یشاء، جہاں سے اللہ چاہتا ہے بارش کو ہٹا دیتا ہے، ہمارے کاموں کا بننا اللہ کے ہاتھ میں، بگڑنا اللہ کے ہاتھ میں، پیسے سے کام بنتے نہیں اللہ کے بغیر، پیسے سے کام بگڑتے نہیں اللہ کے بغیر، روٹی سے اور دواؤں سے صحت آتی نہیں اللہ کے بغیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ سب کے بغیر سب کچھ کرتا ہے، اللہ سب کے بغیر سب کرتا ہے، ہم اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، پوری دنیا اس ذہن سے اندھی ہو چکی ہے، یہ ہمارا کام ہے، ہم دنیا کو بتائیں، اے بھائیو اے دوستو، زمین آسمان میں کوئی نہیں سوائے اللہ سے، وہ الذی فی السماء الہ، وہ اللہ جو آسمانوں کا اللہ، وفی الارض الہ، وہ اللہ جو زمینوں کا بادشاہ، لہو ما فی السماوات، وہ اللہ ہے جو آسمانوں کا بادشاہ، وما فی الارض، وہ اللہ ہے جو زمینوں کا بادشاہ، وما بینہما، وہ اللہ ہے جو زمین آسمان کے درمیان کا بادشاہ، وما تحت الثرى، وہ اللہ ہے جو تحت الثرى کا بادشاہ، ان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفى، وہ اللہ ہے جو میرے بول کو بھی سن رہا ہے، عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، خاموش بیٹھے ہیں، میں آپ کے دل کی دھڑکن کو بھی سن رہا ہے، اور اندر میں آنے والے جذبات و احساسات کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ اللہ ہے جس کے سامنے آسمان سجدے میں، جس کے سامنے زمین سجدے میں، وہ اللہ ہے جس کے سامنے درخت سجدے میں، سورج سجدے میں، چاند سجدے میں، ستارے سجدے میں، فرشتے سجدے میں، چوپائے ساری کائنات اللہ کی بندگی میں ہے، ساری دنیا کے درختوں کی نماز ہے قیام میں کھڑے ہوئے، ساری دنیا کے پہاڑوں کی نماز ہے اتحیات میں بیٹھے ہوئے، ساری دنیا کے چوپایوں کی نماز ہے رکوع میں کھڑے ہوئے، ساری دنیا کے پاؤں پیڑ کے بل رینگنے والوں کی نماز ہے سجدے میں پڑے ہوئے، ساری کائنات سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی اتحیات میں، کوئی سجدے میں، کوئی تسبیح میں، کوئی تلاوت میں، ساری کائنات اس بادشاہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، الم ترى ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، اے میرے بندو غور تو کرو، کائنات کی ہر چیز تمہارے اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور تم کیوں نہیں سجدہ کرتے ہو؟ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، تبلیغ اور کوئی فلسفہ نہیں ہے، تبلیغ یہ ہے کہ لوگوں کے دل سے ساری مخلوق کو نکال کر اللہ کی محبت بھر دو، کہ کائنات، عرش و فرش، بحر و بر، زمین و آسمان، ہوا و فضا و خلا، ایک اللہ کے ہاتھ میں، الارض جميعا قبضته، زمین اللہ کے ہاتھ میں، والسماوات مطویات بیمینه، آسمان اللہ کے ہاتھ میں، خلق سبع سماوات طباقا، سات آسمان کا اوپر نیچے ہونا اللہ کے ہاتھ میں، یتنزل الامر بینہن، زمین آسمان میں حکم کا نازل ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، الخلق مخلوق، والامر حکم، واللیل رات، والنہار دن، وما سکن فیہما، جو دن رات میں ہے کس کا ہے؟ ہمارا نبی کہتا ہے للہ وحدہ، اکیلے اللہ کا ہے، لم یکن لہ کیا، لم یتخذ صاحبا، بیوی کوئی نہیں، ولا ولدا، بیٹا کوئی نہیں، ولم یکن لہ شریک کوئی نہیں، ولم یکن لہ ولی، اس کا کوئی مددگار کوئی نہیں، الاول وہ پہلے ہے، الاخر وہ بعد ہے، الظاہر وہ اوپر ہے، الباطن وہ اترا ہوا ہے، جنوں کے بھید کو جانتا ہے، اس کی ابتدا کوئی نہیں، اس کی انتہا کوئی نہیں، اس کا اول کوئی نہیں، اس کا آخر کوئی نہیں، وہ شکل سے پاک ہے، وہ جہت سے پاک ہے، اللہ کہاں ہے؟ ان کا اینما تولو، جدھر دیکھو گے ثم وجہ اللہ، ادھر اللہ ہی اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا زمین میں، آسمان میں، ہوا میں، فضا میں، خلا میں، تمہیں پتا چلے گا کہ کوئی ہے اس جہان کا بنانے والا، بس یہ ہماری محنت ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں سے بادشاہوں کی بادشاہی نکال کر اللہ کی بادشاہی بٹھا دیں، مخلوق کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت بٹھاتے ہیں، اللہ کے گیت گاتے ہیں، اللہ کی عظمت کو بولتے ہیں، اور لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ کام اللہ بناتا ہے، پیسے سے نہیں بنتے، چیزوں سے نہیں بنتے، ہتھیاروں سے عزت نہیں ملے گی، ایٹم بم سے حفاظت نہیں ہوگی، اللہ حفاظت کرے گا تو حفاظت ہوگی، ایٹم بم کے دھماکے سے حفاظت نہیں ہوگی، اللہ کی حفاظت سے حفاظت ہوگی، پیسے سے عزت نہیں ملے گی، اللہ کے عزت دینے سے عزت ملے گی، ہتھیاروں سے حفاظت نہیں ہوگی، پولیس سے امن نہیں آئے گا، حکومت سے امن نہیں آئے گا، پیسے سے عزت نہیں آئے گی، کپڑوں سے عزت نہیں آئے گی، عزت دینے والا عزت دے گا تو عزت آئے گی۔ قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ اللہ خود اپنی بادشاہی بتا رہا ہے، بتاؤ ان پاگلوں کو کہ بادشاہ اللہ ہے، بادشاہ اللہ ہے۔ اگر دنیا میں کسی کی بادشاہی رہتی تو پھر آج دنیا میں آج کے بادشاہ تو نہ ہوتے نا، کہاں سے آ گیا سکندر ادارا، کہاں چلے گئے بنو عباس، بنو امیہ، امریکہ، وہ یورپ کی حکومت اور ترکوں کی حکومت، وہ کہاں چلے گئے سب، چنگیز خان کی حکومت، ایران کی ساسان کی حکومت، وہ قیصر، وہ کسرا، وہ غوری، وہ غزنوی، وہ مغل، وہ سارے کہاں چلے گئے، آج ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے۔ الملک للہ، ملک اللہ کا، للہ الامر حکم اللہ کا، الخلق للہ مخلوق اللہ کی، اللیل للہ رات اللہ کی، والنہار للہ دن اللہ کا، وما سکن فیہما للہ جو کچھ اس میں وہ اللہ کا، درختوں پر اللہ کی حکومت، پتے پر اللہ کی حکومت، پھل پہ اللہ کی حکومت، اس کے پھل، اس کے ذائقے پر اللہ کا قبضہ، اس کے رنگ پہ اللہ کا قبضہ، ایک زمین کے اندر سے مختلف بیجوں کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا رنگ بدلتا ہے، کیا ذائقے بدلتا ہے، کیا خوشبوئیں بدلتا ہے، جوان کو موت دے رہا، بوڑھے کو زندگی دے رہا، عزت دار کو ذلیل کر رہا، ذلیل کو عزت دے رہا، گمنام کو مشہور کر رہا، مشہور کو گمنام کر رہا، اونچے کو نیچا کر رہا، نیچے کو اوپر کر رہا، صحرا کو سبزہ کر رہا، سبزے کو صحرا کر رہا، بس سے شہروں کو کھنڈر بنا دیا، کھنڈروں کو آباد کر دیا، اندھیروں کو روشنی سے بدلا، روشنی کو اندھیرے سے بدلا، محبت کو نفرت سے بدلا، نفرت کو محبت سے بدلا، جنگ کو امن سے بدلا، امن کو جنگ سے بدلا، اونچائی کو پستی سے بدلا، پستی کو اونچائی سے بدلا، زندگی کو موت سے بدلا، موت کو زندگی سے بدلا۔ یہ سارا اس بادشاہ کا نظام ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وزیر نہیں، مشیر نہیں، ساتھی کوئی نہیں، مددگار کوئی نہیں، کوئی اس کے لیے حفاظت کا پہرا کوئی نہیں، وہ حافظ ہے حفاظت کرنے والا، محفوظ نہیں، وہ حفاظت کا محتاج نہیں، وہ ناصر ہے مدد کرنے والا، منصور نہیں، مدد کا محتاج نہیں، وہ جابر ہے مجبور کوئی نہیں، مجبور نہیں ہم مجبور، وہ جابر ہم مقہور، وہ قاہر ہم منصور، وہ ناصر ہم محفوظ، وہ حافظ ہم ذلیل، وہ عزیز ہم ناقص، وہ کامل ہم نیچے، وہ اونچا ہم جاہل، وہ عالم ہم ادنا، وہ اعلیٰ ہم مخلوق، وہ خالق ہم بندے، وہ رب ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ کے گیت گاتے ہیں، اللہ کی طرف کھینچتے ہیں کہ لوگوں اللہ کے واسطے تمہیں اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں ملے گا، اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، اللہ سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اے بھائی نا امید نہ ہو، یہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے کہ اس کی نافرمانی کرو تو قتل کروا دے اور دھکے دے دے اور قید کروا دے اور پارٹی سے نکال دے، یہ اللہ بادشاہ ہے جس کی ہزار سال نافرمانی کرو ساری زندگی میں جسم پہ کوئی اثر ہوا نہیں جو گناہوں سے جانا ہو، اور دامن میں کوئی ایسی جگہ نہیں جس پہ گناہوں کا دھبا نہ ہو، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، آ جاؤ، دو آنسو بہا دو، آپ کے دو آنسو آپ کی ہزار سال کی زندگی پر سمندر کی موج کی طرح چھا جائیں گے اور سارے گناہوں کو نکال دیں گے، دھبے دھو دیں گے، اور آپ کو اس طرح اللہ کی بارگاہ میں دکھا دیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ اللہ یہ نہیں کہے گا اب آئے ہو پہلے کہاں تھے، ماں کہے گی، ماں کہے گی اب آئے ہو معافی مانگنے پہلے کہاں تھے، باپ کہے گا اب آئے ہو معافی مانگنے پہلے کہاں تھے۔ اور میرے بندو، اور میرے بھائیو، اور میرے بھائیو، جس ماں نے جنا وہ تانا دیتی ہے اب آیا ہے معافی مانگنے، اور جس رب نے آسمان پہ بیٹھ کے نطفے کو انسان بنایا وہ انتظار میں بیٹھا کہ کب میرا بندہ آئے گا توبہ کرنے، کب آئے گا توبہ کرنے، کب آئے گا میرے پاس۔ اور جب وہ آ جاتا ہے 60 سال میں آئے، 70 سال میں آئے، 100 سال میں آئے، 1000 سال میں آئے، 20 سال میں آئے، جب بھی آئے تو اللہ یہ نہیں کہتا پہلے کہاں تھا، اب دانت نہیں رہے، اب سنائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا، تو اب آیا ہے پہلے کہاں تھا، نہ نہ۔ اللہ کہتا من جاءنی من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جب کوئی بندہ میری طرف کو آتا ہے, توبہ کر کے آتا ہے, شکستہ دل آتا ہے, ٹوٹا دل آتا ہے, اس کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں, لوگوں کی نگاہیں پھر جاتی ہیں, زمین تنگ ہوتی ہے, آسمان ٹوٹتا نظر آتا ہے, چاروں طرف کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, وہ گھبرا کر چاروں طرف مایوسی کا سمندر دیکھتا ہے, پھر مجھے پکارتا ہے یا اللہ, تو میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہوں اور آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں. تلقیتہ من بعید, میں آگے آ جاتا ہوں اس کا استقبال کرنے کے لیے, اور بھائی میرا بندہ آ رہا ہے, توبہ کرنے آ رہا ہے, آسمان سارے روشنی کر دو, آسمانوں میں روشنی کر دو. میں کہا یا اللہ کیا ہوا؟ کہا آج میرا ایک بندہ مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے, اس خوشی میں آسمان پہ چراغ کر دو. یہ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ توبہ کر لو, یہ ہمارا کام ہے کہ اللہ کریم, اللہ رحیم, اللہ حنان, اللہ منان, اللہ رحمان, اللہ عزیز, اللہ حکیم, اللہ جلیل, اللہ رقیب, اللہ معز, اللہ مذل, اللہ واحد, اللہ احد, اللہ صمد, اللہ قادر, اللہ مقتدر, اللہ مقدم, اللہ مؤخر, اللہ اول, اللہ آخر, اللہ ظاہر, اللہ باطن, اللہ حافظ, اللہ رافع, اللہ اول, اللہ آخر, اللہ رحمان, اللہ رحیم, اللہ غفار, اللہ قہار, اللہ وہاب, اللہ رزاق, اللہ فتاح, اللہ علیم, اللہ قابض, اللہ باسط, اللہ حافظ, اللہ حکم, اللہ عدل, اللہ لطیف, اللہ خبیر, اللہ کریم, اللہ شہید, اللہ حاکم, اللہ کریم, اللہ حنان, اللہ منان, اللہ مالک الملک, اللہ دیان, اللہ ذو الجلال والاکرام, اللہ رشید, اللہ صبور, اللہ عفو, اللہ کریم, اللہ عزیز, اللہ عزیز ذو انتقام ہے, وہ اللہ ہر خوبصورتی کا مالک ہے. اس کے سامنے سر جھکا دو, وہ گلے لگا لے گا. آ جاؤ آ جاؤ, سارے دروازے چھوڑ کے اللہ کے در پہ آ جاؤ. کفا باللہ وکیلا, کفا باللہ رقیبا, کفا باللہ شہیدا, کفا باللہ کفیلا, کفا باللہ نصیرا, علیت اللہ بکافلا فسیکفیکہم اللہ. اور قرآن کیسے بتائے, میں کافی, میں حافظ, میں ناصر, میں تمہارا وکیل, میں تمہارا کفیل, میں تمہارا سب کچھ. آ جاؤ آ جاؤ, سب کچھ پاؤ. آہا, کیا بتاؤں اس کی رحمت کا. قارون کا نام تو سنا ہے نا آپ سب نے, اس کا جرم کیا تھا؟ زکات کا انکاری ہوا. یہ تو بہت سے لوگ انکاری ہیں. ایک اور جرم تھا, موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگا دی. بس اللہ, موسیٰ علیہ السلام کو جوش آ گیا, یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اچھا زمین تیرے تابع ہے, جو کہے گا کرے گی. موسیٰ علیہ السلام سجدے سے کھڑے ہوئے, اس کو دیکھا, جلال آ گیا آنکھوں میں, اور زمین اخ سفید ہے. زمین کو کہا اس کو پکڑ کے نیچے لے جا. جب زمین نیچے لے جانے لگی نا, تو کہنے لگا اللہ کے واسطے معاف کر دو, معاف کر دو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور نیچے لے جا, تو وہ گھٹنے تک چلا گیا. موسیٰ علیہ السلام معاف کر دے, انہوں نے کہا اور نیچے لے جا, تو یہاں تک چلا گیا, سینے تک, کمر تک. انہوں نے کہا اللہ موسیٰ معاف کر دے, کہا اور نیچے لے جا, تو وہ گردن تک چلا گیا. کہا موسیٰ معاف کر دے, کہا اور نیچے لے جا, سارا اندر چلا گیا. اس قابل تھا, لیکن قربان جائے اس مولا مالک پر. کہنے لگے اللہ تعالیٰ, یا موسیٰ وعزتی لو استغاث بی لاغثه, اے موسیٰ میری عزت کی قسم, مجھ سے ایک دفعہ بھی معافی مانگتا تو میں باہر نکال کے کھڑا کر دیتا. سبحان اللہ. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان ہے, گناہگار ہے, بدماش ہے, جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ سب کچھ ہے. لوگوں نے شہر سے نکال دیا کہ سارے شہر کی فضا کو گندا کرتا ہے. انہوں نے جنگل میں جا کے ڈیرا لگا لیا. وہاں ویرانے میں نہ سنگی نہ ساتھی نہ کوئی محفل, تو بیماری نے گھیرا, زوف آیا, علاج نہ ہوا, موت آ گئی. جب موت کا وقت آیا تو دائیں بائیں دیکھا, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, کوئی آ جائے, کوئی نظر نہیں آیا نا. پھر آسمان کو دیکھا, کہیں گے یا اللہ دیکھ رہا ہے نا میرے حال کو, مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے, مجھے دھتکار دیا ہے, پر تیرے در کے بارے میں سنا ہے کہ یہاں کوئی دھتکارا نہیں جاتا. یا اللہ مجھے عذاب دے کے تیری بادشاہی اگر زیادہ ہو جاتی ہو تو مجھے دے دے عذاب, اور مجھے معاف کر کے اگر تیری بادشاہی گھٹ جاتی ہو تو مجھے نہ کر معاف, اور اگر مجھے عذاب دے کے تیری بادشاہی کوئی زیادہ نہیں ہوتی اور مجھے معاف کر کے تیری بادشاہی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو یا اللہ کر دے معاف تیرا کیا جاتا. ساری زندگی میں یہ ایک بول بولا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے, اس کا جا کے جنازہ پڑھو اور شہر میں اعلان کرو جو اس کا جنازہ پڑھے گا اس کی بخشش ہو جائے گی. سارا شہر امڑ آیا, بھاگتا ہوا آیا, دوڑتا ہوا آیا, آگے دیکھا تو وہی بدماش جس کو گھر سے نکالا شہر سے نکالا. ان کا موسیٰ علیہ السلام آپ کیا کہتے ہیں بھائی, یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے نکالا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ آپ کے بندے یہ کہتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں, آپ کے بندے کہتے ہیں آپ کا دشمن, آپ کہتے ہیں میرا دوست. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں, میں بھی ٹھیک کہتا ہوں, یہ میرا دشمن تھا لیکن جب اس پر موت آئی سیرا یمن ہو اس نے تائیں دیکھا فلا یرا قریبم ولا بعیدا اسے کوئی نظر نہ آیا سہارا فیرا یسرا ہو پر اس نے دائیں دیکھا فلم یرا قریبم ولا بعیدا اسے کوئی سہارا نظر نہ آیا. جب سب سہارے ٹوٹ گئے تو اس نے مجھے پکارا اے موسیٰ کیا یہ میری شان ہے کہ جو وہ پکارے میں اس کی پکار پہ نہ سنوں, میری عزت کی قسم وہ تو کم ظرف تھا, اس نے صرف اپنی بخشش مانگ لی. اس وقت اگر مجھ سے سارے جہان کی بخشش مانگتا میں سب کو معاف کر دیتا. بس یہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں, اور کسی کی طرف بلانا انسانیت کی شان ہی نہیں. اے لوگوں اللہ کی مان لو, اللہ کو مان لو, اللہ کی مان لو, یہاں بھی مزے کرو آگے بھی مزے کرو, اور اللہ کے حبیب کی مان لو کہ دنیا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل, ان جیسا اکمل, ان جیسے جمال والا, ان جیسے کمال والا, ان جیسی صفات والا, ان جیسے اخلاق والا اس دھرتی پہ کوئی قدم ایسا نہیں پڑا جیسا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پڑا. اس دھرتی کی ہوا نے کسی ایسی اعلیٰ ہستی کو نہیں چھوا جیسا محمد مصطفیٰ کی ہستی کو چھوا. کائنات کے درختوں نے کسی ایسی اعلیٰ ہستی کو سایہ نہیں دیا جیسا محمد مصطفیٰ کی ہستی کو سایہ دیا. اس زمین نے محمد مصطفیٰ سے افضل ہستی کا بوجھ اپنے اوپر نہیں دیکھا, اور اس زمین کے سینے کو آپ کے جیسے مبارک قدموں سے افضل کوئی قدم اس زمین پر نہیں پڑا. ہم اس کی امت ہیں, ہم اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بٹھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بڑا بننا ہے تو بڑے خان نہ بنو, بڑے محمدی بنو, بڑے سردار نہ بڑو بنے بڑے محمدی بنو. یہاں کی سرداری موت پر خاک میں مل جائے گی, اور اگر محمدی بن گئے تو یہ جہان بھی بن گیا اور وہ جہان بھی بن گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی سوائے اپنے حبیب کی قسم کے. لامرک اے میرے نبی تیری جان کی قسم, کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی سوائے آپ کے شہر کے. وہاد البلد الامین, آپ کسی کی رسالت کی قسم نہیں کھائی سوائے آپ کی رسالت کے. یاسین والقرآن الحکیم, انک لمن المرسلین, اللہ تعالیٰ نے کسی کو تسلی دیتے ہوئے قسم نہیں کھائی سوائے آپ کی ذات کے, تسلی دے رہا ہے. والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا, مجھے قسم ہے رات کی جب آتی ہے دن کی تو رات کی میں نے آپ کو چھوڑا نہیں, میں آپ پہ ناراض نہیں, آپ کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم کھائی. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا, مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ چلتا ہے میرا نبی گمراہ نہیں ہے. صفائیاں پیش کر دو قسم, اخلاق پہ قسم, رسالت پہ قسم, شہر پر قسم, وجود کی قسم, اس سے اعلیٰ ہستی کون ہوگی؟ کسی کو ذاتی نام نہیں عطا فرمائے, کسی کو اپنے صفاتی نام نہیں عطا فرمائے سوائے اپنے حبیب کے. اپنے بارے میں قابل مومنین ان ربکم لرؤوف الرحیم, تمہارا رب رؤوف الرحیم ہے, اور اپنے حبیب کے بارے میں قابل مومنین رؤوف الرحیم, یہ میرا حبیب بھی رؤوف الرحیم ہے ایمان والوں کے بارے میں. موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑی عرش کے اوپر سے, بے ہوش ہو کے گرے ہوش نہیں آیا. اور ادھر کیا ہو رہا ہے, جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آ رہے ہیں, یا رسول اللہ آسمان تو سجائے جا چکے ہیں آپ کے استقبال میں, آپ یہاں بیٹھے ہیں آسمان پہ, وہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے, آپ کو لینے آئے ہیں. ام ہانی رضی اللہ عنہ حضرت علی کی بہن, ان کے گھر سے نکالا, حرم شریف میں لے گئے, حتیم میں لے گئے, سینے کو چاک کیا, زمزم کے پانی سے دھوا اور اس کو بند کیا, پھر براق پہ لائے, پھر بیت المقدس کو چلے. راستے میں ایک آدمی نے پکارا, جبرائیل نے فرمایا چلتے رہیں, آگے چلے تو دوسرے نے پکارا, آپ نے فرمایا چلتے رہیں, آگے چلے تو ایک بڑی بوڑھی پر بڑی خوبصورت عورت نے پکارا, آپ نے کہا چلتے رہیں. بیت المقدس پہنچے, دو نفل پڑھوائے, آپ نے کہا یہ راستے میں کیا تھا؟ کہ پہلا داعی یہودیت کا تھا، اگر آپ اس کی پکار پہ کھڑے ہو جاتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی، دوسرا داعی عیسائی تھا، اگر آپ اس کی پکار پہ کھڑے ہوتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی، اور تیسری عورت دنیا تھی، اگر آپ کھڑے ہو جاتے تو آپ کی امت دنیا کے فتنے میں برباد ہو جاتی۔ پھر آپ کے سامنے پانی لایا گیا اور دودھ لایا گیا اور شراب لائی گئی، تو آپ نے دودھ کو پسند فرمایا، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ پانی پیتے تو آپ کی امت پانیوں کے طوفان میں غرق ہو جاتی، اگر آپ شراب پیتے تو آپ کی امت شراب میں غرق ہو کے گناہوں میں برباد ہو کے دوزخ کا شکار ہو جاتی، آپ نے فطرت کو پسند کیا، آپ کی امت ہمیشہ فطرت پہ باقی رہے گی۔ پھر وہاں سے پہلے آسمان کو سفر شروع ہو رہا، پہلے آسمان پہ دروازے کھٹکھٹایا گیا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہ جبرائیل، کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہ اچھا ان کے لیے حکم آ گیا؟ کہاں آ گیا؟ تو کہا دروازے کھول دیے جائیں، دروازے کھلتے چلے گئے، دروازے بند ہیں آسمانوں کے، آج کھولے جا رہے ہیں کسی ہستی کے استقبال کے لیے، پہلے آسمان کے فرشتے اور آدم علیہ السلام آگے بڑھ کے اٹھ کر استقبال فرما رہے ہیں، اور مرحبا مرحبا کی صدائیں گونج گئیں، پہلے آسمان مرحبا سے گونج گیا، پھر دوسرے آسمان کو سفر شروع ہوا، تو ایک روایت کے مطابق یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور دوسری روایت کے مطابق زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں نے دوسرے آسمان پہ استقبال کیا، فرشتوں نے استقبال کیا، مرحبا مرحبا کی صدائیں گونجی، تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے، ساتویں آسمان پر ایک بڑے میاں کو دیکھا، بیت اللہ بنا ہوا ہے ساتویں آسمان پر، اس کی کمر اس کی دیوار کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کے بابا، آپ کے دادا، آپ کے جد اعلی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ کے آئے اور استقبال کیا، سارے نبیوں نے کہا تھا مرحبا مرحبا، نیک نبی آیا، نیک بھائی آیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا مرحبا، نیک نبی آیا، نیک بیٹا آیا، انہیں بیٹے سے بھائی، اور سدرۃ المنتہا پہ آ کے مخلوق کی طاقت ختم ہو گئی، جبرائیل دم بہت، آنکھیں پست، جسم پہ لرزہ تاری، یا رسول اللہ میری حد آ گئی، اس سے آگے ایک قدم نہیں کوئی جا سکتا، آپ جانے، آپ کا رب جانے، کعبہ قوسین پہ پہنچانے والا جانے کہ کیسے پہنچانا ہے، تو عرش کے دروازے کھلے اور ایک تخت اترا، اس پر اللہ نے اپنے حبیب کو بٹھایا، پھر تخت عرش کی طرف کو روانہ ہوا، عرش کے دروازے کھلے، آج تک عرش جب سے بنا ہے اس پر کسی کا قدم نہیں پڑا سوائے حبیب مصطفیٰ، کسی کے لیے دروازے نہیں کھولے سوائے حبیب اللہ کے، کسی کا استقبال عرش پہ نہیں ہوا سوائے حبیب اللہ کے، دروازے کھلے، عرش نے استقبال کیا، آپ عرش پہ دم بخود ہو، اللہ کی حیبت، اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال کیوں تاری ہو گیا، تو اس حیبت کے عالم میں اللہ کی آواز سنائی دی، یا حبیبی، اے میرے حبیب مرحبا، اور ساتھ آپ کے اور رب کے درمیان 70,000 نور کے پردے تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اٹھا دو، فاصلے گھٹا دو، پردے اٹھا دو، اور میرا جلوہ میرے حبیب کو دکھا دو، سارے پردے اٹھ گئے، فکان قاب قوسین او ادنا کا منظر زندہ نہ دکھا رہے، سامنے کھڑے کر موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑی، ہوش نہیں آیا، اور یہاں سامنے کھڑے ہو کر بات ہو رہی، التحیات للہ والصلوات طیبات، میری جان، میرا بول، میرا مال، اے اللہ سب تیرے لیے، جواب آ رہا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ ہستی کیا ہستی ہے جس کو اللہ سلام پیش کر رہا ہو، سارے پردے اٹھا دیے، اور اتنا بڑا سینہ دیا، اتنا بڑا ظرف دیا کہ سارے تجلیات کو سینے کے اندر، سمندر سے بھی بڑا ظرف دیا، عرش سے بھی بڑا ظرف دیا، فرش سے بھی بڑا سینہ، ساتوں زمین آسمان سے زیادہ چوڑا سینہ اپنے حبیب کو دیا، جس میں ساری تجلیات اتر گئیں اور اف بھی نہ ہوئے۔ لہذا میرے بھائیو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پہ آنا، اور ہر مرد کو، عورت کو، بادشاہ کو، عام کو، خاص کو، وزیر کو، بلوچی کو، پٹھان کو، سندھی کو، مہاجر کو، پنجابی کو، امریکی کو، افریقی کو، انگریز کو، عرب کو، عجم کو، دنیا میں کو کون ہے، کہاں ہے، جان ہے، جہاں ہے، اسے جا کر یہ بتانا کہ تیری نجات اس کلمے کے اندر ہے اور کہیں کوئی نہیں۔ بھائی یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ ہمارے ذمے ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، لیکن کرنا کس طرح ہے؟ نبوت والے اخلاق کے ساتھ۔ نبوت کے اخلاق کیا ہیں؟ سلمن قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، آدمن حرمک، جو نہ دے اس کو دو، اوف امن ظلمک، جو ظلم کرے اس سے معاف کرو، واحسن الامن اسا الیہ، جو برا کرے اس سے اچھا کرو۔ اس ایک حدیث سے عمل کر لو تو سارے پاکستان کے قومی جھگڑے مٹ جائیں گے۔ یہ سب ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں چھیننے کے لیے، اور اپنے حبیب کی حدیث تو پڑھو، وہ کہہ رہا ہے جو نہیں دیتا اس کو دے دو، جو تمہیں چھینے اس کو دے دو، جو تمہیں نہ دے اس کو دے دو، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو، اور جو تم سے برائی کرے اسے اچھائی کرو۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول کو بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے، اللہ اس کے رسول کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، جو یہ چار کام کر لے گا اللہ پاک اسے سب سے اونچی عزت کی سطح پر پہنچائے گا۔ عزت حاصل کرنے کا راستہ یہ نہیں ہے جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے کہ پیسے کے لیے لڑو، زمین پہ لڑو، اور صوبوں پہ لڑو، اور قومیت پہ لڑو، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ میں نہیں بتا رہا، آپ کا نبی بتا رہا، آپ کا رسول بتا رہا، آپ کا اللہ بتا رہا ہے کہ عزت میرے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حکومت لینے سے عزت نہیں آتی، صوبے پر قبضہ کرنے سے عزت نہیں آتی، ملک لینے سے عزت نہیں آتی، مسئلے حل نہیں ہوتے، میرے اللہ کی قسم، وسائل کے ہاتھ میں آنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اللہ پاک کو ساتھ لینے سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اس کفر کو اپنے اندر سے نکالو، اس قومیت کے بت کو توڑو اللہ کے واسطے۔ ہماری پہچان اسلام ہے، ہماری پہچان بلوچ ہونا نہیں ہے، ہماری پہچان پٹھان ہونا نہیں ہے، ہماری پہچان پنجابی ہونا نہیں ہے، سندھی ہونا نہیں ہے، امریکن ہونا نہیں ہے، عرب ہونا نہیں ہے، عجم ہونا نہیں ہے، ہماری پہچان اسلام ہے، ہم محمدی ہیں، یہ ہماری عزت ہے۔ کیوں گمراہی کے راستے کو چل پڑے؟ بس سرداروں والا کام چھوڑ دیا، محمد مصطفیٰ کا کام چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے کتے کاموں میں لگا دیا۔ کام کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے مرنے سے پہلے پہلے عزت کے چوٹیوں پر بیٹھا ہوا اپنے آپ کو دیکھ لو گے۔ میں بادشاہ کی تعریف کرنا شروع کر دوں، جو بدماش بھی ہے، جو جھوٹا بھی ہے، جو خائن بھی ہے، جو راشی بھی ہے، وہ مجھے پستی سے اٹھا کر اونچائی سے کھڑا کر لے گا کہ یہ میرا تعریف خواہ ہے، یہ میری تعریف کرتا ہے، یہ مجھے اچھا کہتا ہے، یہ یس مین ہے۔ یس مین دیکھو کتنے ترقی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جھوٹے پر بھی آمین، سچ پر بھی آمین۔ اور میرے بھائیو، جب آپ سچے کی سچی تعریف کرو گے، کائنات میں دو ہستیاں ہیں تعریف کے قابل، یا اللہ ہے یا اس کا رسول ہے، یہ دو ہستیاں تعریف کے قابل ہیں۔ جب ان کی تعریف کرو گے نا تو اللہ کو بھی خوشی ہوگی، اللہ اٹھائے گا۔ اور اونچا کرو، اور اونچا کرو، اور اونچا کرو، جہاں تک کہ وہ قومیں جو آج تمہیں خاطر میں نہیں لاتی اور آج جو چاند کو اس کے سفاصلے طے کر رہی، اللہ ان قوموں کو گردن سے پکڑ کر آپ کے قدموں میں چھپا دے۔ آپ کن گندی چیزوں پہ لڑ رہے ہیں؟ قومیت پہ بھی لڑنا کوئی انسان ہے؟ ایک دوسرے کا گلا کاٹنا، کیا اللہ کے پاس نہیں پہنچنا؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ آج ایک کو قتل کر لیا، یہ قاتل نہیں مرے گا؟ آج اس کی زمین دبا لی، یہ کل کو نہیں مرے گا؟ آج پورے بلوچستان پہ قبضہ کر لیا، ہزار سال، دو ہزار سال، دس ہزار سال، ایک لاکھ سال، ارے ظالم مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو کیا منہ دکھائے گا؟ اگر مسلمانوں کے خون کے دھبے اپنے جسم پر لے کر آیا، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کی ذات کو؟ سرداروں والا کام، سب سے بڑا سردار محمد مصطفیٰ ہے۔ اس نے ساری زندگی تبلیغ کی، پیٹ پہ پتھر باندھ کے کی، اپنے آپ کو ہلاک کر کے کی۔ ارے وہ کام کرو، یہ سارے مسئلے اللہ اپنے ذمے لے لے گا۔ چار صفات کے ساتھ، توڑنے والے سے جوڑو، نہ دینے والے کو دو، ظلم کرنے والے کو معاف کرو، برے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس کی ساری مخلوق کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اللہ آپ کو زمین سے اٹھا کر عرش کی عزت تک پہنچائے گا۔ تو میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی شک ہو کہ پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، میں اپنی نہیں کہہ رہا، میں نے سوا گھنٹے میں اپنی کوئی نہیں کہی، یہ اللہ کی کہی ہے، یہ اس کے حبیب کی کہی ہے، اور یہ بھی اسی کی کہہ رہا ہوں کہ مال کے پیچھے مت مارو ایک دوسرے کو، زمین کے پیچھے مت مارو ایک دوسرے کو، قومیت کے پیچھے مت مارو ایک دوسرے کو۔ ہمارے ذمے مظلوم کی مدد ہے، چاہے ظالم باپ کیوں نہ ہو. اگر باپ ظالم ہے اور مظلوم ہندو ہے تو اللہ کہتا ہے ہندو کی مدد کر, باپ کے خلاف کھڑا ہو جا. ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ اپنی قوم کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو, کہتا اللہ کی مدد کرو. ہائے ہائے میں کیا بتاؤں آپ کو, اسپین کا بادشاہ گزرا منظر, اس کے بیٹے نے قتل کر دیا, ایک یہودی کو قتل کیا, مسلمان کو نہیں کیا, یہودی کو قتل کیا, اور اس کی ورثا نے قاضی کے پاس مقدمہ گیا تو اس کے ورثا نے دولت کے ڈھیر لگا دی ان کے گھر پر, اور یہودی ویسی پیسے کا پیالہ, انہیں پیسے لے کر چھوڑ دیا, معاف کر دیا. بادشاہ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے کا قتل معاف ہو گیا ہے تو اس نے دربار سجایا, ایک بیٹا اور ولی عہد بیٹا, ولی عہد بیٹا اور ایک بیٹا اور بادشاہ کا بیٹا. اس نے دربار سجایا, سارے لوگوں کو بلایا اور جو اس کا مقتول کے ورثہ کو بلایا, پھر کہنے لگا دیکھو اے لوگوں, میں اپنے بعد یہ سنت نہیں جاری کرنا چاہتا کہ بادشاہوں کی اولاد حکومت کے نشے میں قتل کرے اور پیسے کے زور پر قتل معاف کروا لے. اس کے بعد جو بھی کوئی قتل کرے گا وہ میری گردن پہ ہوگا. پھر اپنے تخت سے اٹھا اور اپنی تلوار کو نکالا, کہا میرا بیٹا مجھے پتا ہے تو میرا اکیلا ہے, مجھے بڑا دکھ ہوگا اور تیری ماں کو بھی بڑا دکھ ہوگا, پر میں تمہیں اللہ کے حکم پہ قربان کرتا ہوں, اور اپنے ہاتھ سے بیٹے کی گردن اڑا دی. یہ تھے اخلاق جس نے اسلام پھیلایا. اللہ کے واسطے اپنے پچھلوں کو دیکھو, آج کے ظالموں کو مت دیکھو, یہ ظالم قریب اللہ کے پاس آنے والے ہیں, اللہ ان کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اللہ نے جہنم ایسے نہیں بھڑکائی ہوئی, ایسی ظالموں کے لیے بھڑکائی ہوئی ہے. ارے مظلوم بن جاؤ پھر دیکھو اللہ کیسے مدد کرتا ہے. اے ہے 42 سال کی عمر تھی اس کی بادشاہ کی, سارا دن کام کرتا, ساری رات پاگلوں کی طرح پھرتا, بیٹے کو ہاتھ سے قتل کیا, سارا دن حکومت کے کام, ساری رات پاگل بن کے پھرتا, دو ہفتے کے بعد مر گیا. بیٹے کا صدمہ سہ نہیں سکا, مر گیا, پر حکم الہی کو زندہ کر کے دکھا گیا. تو اپنے آپ کو اپنے مسلمان ہونے پہ فخر کرو میرے بھائیو, اپنے بلوچ ہونے پہ فخر نہ کرو, اپنے پٹھان ہونے پہ فخر نہ کرو, اپنے سندھی پنجابی ہونے پر, اپنے سید ہونے پر بھی فخر نہ کرو, اپنے مسلمان ہونے پہ فخر کرو. آپ نے فرمایا میری کوئی آل نہیں ہے, میری آل وہ ہے جو میری فرما بردار ہے. ابو لہب آل میں سے ہے, قریشی ہے, ہاشمی ہے, لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے تبت جدا ابی لہب وتب, اور بلال حبشی ہے, حبشی کا بیٹا ہے, کالا ہے, کالے کا بیٹا ہے, لیکن اللہ کا حبیب کہتا ہے جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال اپنے ہاتھ میں پکڑ کے میرے ساتھ جنت میں جائے گا. تو اپنا کام پہچانو, اپنا مقصد پہچانو. ہم کلمے والے, ہم محمد مصطفیٰ کے گیت گانے والے, اور جس کو اللہ اس کے رسول کی تعریف کرنا مل جائے اسے اور کسی کی تعریف کی کیا ضرورت ہے. اللہ کی تعریف کرو, اللہ کے حبیب کی تعریف کرو, پھر دیکھو اللہ کیسے دروازے کھولتا ہے. بس یہی تبلیغ کا کام ہے, اسی کو ہم سیکھ رہے ہیں, اسی کی دعوت دے رہے ہیں, اسی کو بلا رہے ہیں, ان اخلاق کے ساتھ, ان صفات کے ساتھ شیر و شکر ہو کر, محبتیں پیدا کر کے, رنجشیں مٹا کر, نفرتیں مٹا کر, الفتیں پیدا کرو, تاکہ کوئی اور بھی تو آپ کی طرف آئے, ہم اسلام کے لیے رکاوٹ نہ بنے. 1982 میں ہم انگلینڈ گئے, کمال صاحب ڈاکٹر صاحب سے وہ برمنگھم میں غالباً, انہوں نے ایک گورے کو دعوت دی. وہ کہنے لگا اسلام تو بڑا اچھا ہے پر مسلمان اچھے نہیں, پہلے آپ اسلام کے مطابق چل کے دکھاؤ ہم سارے مسلمان ہو جائیں گے, ہم اسلام کے لیے رکاوٹ نہ بنے. تو اسے میرے بھائیو آج توبہ کرو, یا اللہ آج تک ہم نے جو غلط جذبہ لے کے زندگی گزاری معاف کر دے, آج تک تیری نافرمانی کی معاف کر دے, آج تک تیرے حکموں کو توڑا معاف کر دے, آج کے بعد تیری مان کے چلیں گے. ایک تو اس سے توبہ کرو, دوسرا اس سے توبہ کرو, یا اللہ آج تک دنیا میں اسلام پھیلانے کو کام نہ سمجھا, تیرا نبی ہمارے ذمے لگا گیا ہم نے اس کو اپنے ذمے نہ سمجھا, تیرے پیغام کو آگے پہنچانا ہمارے ذمے تھا ہم نے اس کو ذمے نہ سمجھا, ہمیں معاف کر دے. آج کے بعد اسلام پہ چلیں گے بھی صحیح, پھیلائیں گے بھی صحیح. اس کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے ہیں, چلہ ہے, سال ہے، سات مہینے ہے، یہ سیکھنے کا زمانہ ہے، یہ تربیتی زمانہ ہے کہ وہ چار مہینے میں سیکھو، چلا لگا کے سیکھو، سال لگا کے سیکھو، اپنے مقام پا کر کرو. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جنید بغدادی بن جائیں گے، وہ انسان ہیں، اس صدی کے انسان ہیں، ان میں نیکیاں بھی ہوں گی، ان میں برائیاں بھی ہوں گی، اچھائیاں بھی ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی. ہمارے لیے تبلیغ کے کام کا معیار تبلیغ والا نہیں، ہمارے لیے نماز کا معیار نمازی نہیں، ہمارے لیے نماز کا معیار ہے اقیم الصلاہ، نماز پڑھو. ہمارے لیے روزے کا معیار روزے دار نہیں، ہمارے لیے روزے کا معیار ہے فل یسم ہو، روزہ رکھو. ہمارے لیے حج کا معیار حاجی نہیں، ہمارے لیے حج کا معیار ہے من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس پیسہ حج دو. ہمارے لیے زکات کا معیار مال والا نہیں، ہمارے لیے زکات کا معیار وآتوا الزکاۃ ہے. ہمارے لیے تبلیغ کا معیار میں نہیں، طارق جمیل نہیں، کوئی نہیں، تبلیغ والا نہیں، رائمنڈ والے بھی نہیں ہیں. ہمارے لیے تبلیغ کا معیار ہے ادعو کل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرۃ انا من اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین کنتم خیر امہ اخرجت للناس ولتکن منکم امہ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر جاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہو اجتباکم. ہمارے لیے یہ اوامر، یہ قرآن ہمارے لیے معیار ہے کہ تبلیغ یہاں سے آ رہی. فلیبلغ الشاہد الغائب بلغوا عنی ولو آیا ان اللہ بعثنی للناس کافتا فادعوا عنی افادعوا عنی. یہ احادیث مبارکہ، یہ احادیث مبارکہ ہمارے لیے معیار ہیں کہ میرا پیغام آگے پہنچاؤ. تبلیغ والا معیار نہیں ہے. تو بھائی توبہ کرنی ہے نافرمانی سے، توبہ کرنی ہے تبلیغ کے کام کو جو ہم نے چھوڑا ہے اس سے. آج کے بعد اسلام پہ چلیں گے، آج کے بعد تبلیغ کا کام کریں گے. اس کو سیکھنے کے لیے چار مہینے، چلا سال، سات مہینے. اب آپ نام لکھاتے جاؤ اور بولتے جاؤ.